Ni saa 11 kamili katika Shoze Dio Isanganiro, ni wakati wa kusikiliza taarifa kwa lugha ya Kiswahili kwa jioni hii, na ni muhtasari wa habari zenyewe. Chama CNL hakiridhiki na waraka ulioandikwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ikikishutumu kushirikiana na vikundi vya wagaidi baada ya chama hicho kuandikia kamati inayosimamia utekelezaji wa mikataba ya Arusha wakiomba yaliyomo kutekelezwa vizuri. Wamiliki wa migahawa, vilabu na nyumba za kupokea wageni na watalii wanapaswa kulipa franka za kuomba ruhusa ya kufanya shughuli zao pasipopita tarehe 24 Januari mwaka huu. Wakuu wa vitongoji viwili Gatu na Ruvomo mtaa wa Mlima tarafa na mkoa wa Kayanza walisimamishwa kwa kazi zao hapo jana na katibu tarafa wa Kayanza. Mengi zaidi ni punde tu. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Fundi mitambo ni Anselme Irambo na tuanze na na ukurasa wa kisiasa. Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Burundi inatahadharisha chama CNL kwamba kinaambatana na vyama vya ugaidi. Ni katika waraka ulioandikwa na Waziri Martin Terese tarehe 17 mwezi huu, akionya chama cha CNL kwamba chama hicho kiwe tayari kuadhibu madhara ya kujiunga na vyama na katika kupata madhara ya kujiunga na vyama hivyo. Ni hapo ambapo chama CNL hakiridhiki na waraka ulioandikwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ikikishutumu kushirikiana na vikundi vya ugaidi baada ya chama hicho kuandikia kamati iliyosimamia utekelezaji wa mikataba ya Arusha wakiomba yaliyomo kutekelezwa vizuri. Mbunge Agathon Rwasa, kiongozi wa chama hicho, anasema kuwa aliandikia kamati tu inayosimamia utekelezaji wa mikataba ya Arusha ila hakikuandikia marais ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kama inavyobainiwa na waziri wa mambo ya ndani. Tumsikilize mbunge Agathon Rwasa akiongea kwenye mike ya Vianney Ngendakumana. Waraka uliandikiwa wadhamini wa mkataba wa Arusha, hawakuandikiwa marais wa kanda. Marais wa kanda wamepewa nakala. Yeye anadai kwamba marais wa kanda ndio wameandikiwa. Kama anakiri kila anacho moyoni, angewapa nakala wale walioandikiwa, kusema kwamba mliandikiwa na watu ambao wanaendesha mambo ya uhaini sijui. Lakini hajawapa kopi. Kwa hiyo mimi nadhani kuna kitu kingine ambacho yeye anatarajia kututendea kama alivyotutendea tangu mwezi wa 4 uliopita. Lakini hii haisaidii nchi hata kidogo. Warundi ni haki yetu, kama kuna mambo ambayo tunaona kwamba yanaweza yakasaidia kuweza kuyasema na kuweza kuwagusa wale ambao wanaweza wakahusika. Mkataba wa Arusha haujasainiwa na Warundi peke yetu. Ulikuwa na wadhamini ambao wana nakala yake original. Tukiona kwamba huu mkataba unaendelea kutengwa na kuwekwa mbali, lazima tukengeushe wanaohusika kwamba inafaa huu mkataba tusiuzike, maana ni mkataba uliozaa matunda yake. Sasa kama juzi Warundi tumeingia katika hali ngumu, hata vifo kutokea, damu kumwagika kwa sababu ya misingi ya ubaguzi uliokuwa wa kikabila, iweje leo tunyamazie ubaguzi una uliokita mizizi yake kwenye vyama, kwamba vyama fulani havina haki na chama fulani ndicho kina haki zote, wengine ni kama watu kama wageni? Iweje kama hilo tulifumbia macho wakati tunaona kwamba linaweza likazaa madhara, kama sio leo lakini mwisho wa siku inaweza kaleta matatizo, na kinga ni bora kuliko tiba. Ndio maana hao wadhamini waliandikiwa kusudi kwa pamoja tuangalie kipi kifanyike kuepusha hali tete siku za usoni. Ila mheshimiwa mbunge, waziri wa mambo ya ndani anawashutumu kushirikiana na majambazi, swala hilo mnaizungumzia vipi? Mimi nadhani yeye ana malengo yake, kwa sababu Warundi wana haki zao kama Warundi. Kama ni watu wanaoendesha ugaidi, kwa nini wasikamatwe huko waliko? Kama wako Burundi wakamatwe, kama wako nje wakamatwe, kwa sababu Burundi inatumika na Interpol. Magaidi dunia nzima wanasakwa, inakuwaje sasa kama wao ni magaidi wasisakwe? Mimi nadhani hiyo ni kauli ya kutisha watu, kutaka kutunyamazisha, kutaka kutunyima haki zetu. Kwa sababu haweza katoa rekodi ya ugaidi wa watu hao. Na ni vitu gani ambao unaweza kumtolea waziri wa mambo ya ndani ili tatizo hili lipatishiwe ufumbuzi? Mimi wito wangu kwa waziri na kwa serikali yake na hata kwa Warundi, tujifunze kuheshimu sheria. Sheria ndiyo itatukomboa, ndiyo itatufanya tuwe na uwiano. Haki za kila mmoja ziheshimiwe. Sio kunyang'anya haki za watu, kuzikiuka, kutumia mabavu na ubabe, hakutusaidii hata kidogo. Nchi ni ya Warundi sote, si ya chama fulani, si ya mtawala fulani, hapana. Huo alikuwa ni mbunge Agaton Rwasa akiwa kwenye make ya Vianenge Ndakumana. Wamiliki wa migahawa, vilabu na nyumba za kupokea wageni na watalii wanapaswa kulipa franka za komba ruhusa ya kufanya shughuli zao pasipopita tarehe 24 Januari mwaka huu. Mfano katika matangazo yaliyotolewa na kituo cha kukusanya ushuru wa na kodi nchini Burundi Obiara kwa kifupi take, ikiwa wamiliki wa migahawa watalipia frankati 50,000 na milioni 2 kutokana na ya mgahawa, huku wamiliki wa vilabu wakipaswa kulipa kati ya 50,000 na milioni 4 franka za Burundi. Kituo hicho kinatahadharisha kuwa watakao kuwa hawajalipa franka hizo wataadhibiwa. Mengi zaidi na Plaside Niyo Mungere. Kwa mujibu wa matangazo, idara ya kukusanya mapato nchini Burundi inaonekana kama kukumbusha wamiliki wa migahawa, vilabu pamoja na hoteli, ikitaja agizo la pamoja la mawaziri la Agosti 24 mwaka 2023 uliokosoa agizo la mwaka 2021 lililopendekeza masharti ya kutoa leseni ya biashara nchini Burundi. Kupitia matangazo hayo, kwa mfano, taasisi hiyo ya kukusanya mapato huonyesha kuwa katika migahawa ambayo bei ya chakula inadhihirika kuwa chini ya 3,000 sarafu za Burundi, waendeshaji wanalazimika kulipa kiasi cha 50,000 hivi, wala ambao sahani huzishwa kati ya 3,000 na 5,000 walazimika kulipa kiasi cha 500,000. Ni wakati katika migahawa ambapo chakula huuzwa zaidi ya 15,000 wamiliki walazimika kulipa kitita cha milioni 2. Kwa mjibu wa matangazo hayo, katika vilabu mbalimbali, taasisi ya kukusanya mapato OBER inatangaza kuwa wamiliki ambao wamezingatia bei rasmi ya serikali waombwa kulipa 50,000, wale ambao wamezidisha bei rasmi kuanzia sarafu 1 hadi 200 watakiwa kulipa kiasi cha milioni 1, hivi wale walioongeza zaidi ya 1,000 watakiwa kulipa kitita cha milioni 4 kwa ajili ya kugomboa leseni zao za biashara kwa mara nyingine. Kwa upande wa hoteli, taasisi OBER inaonyesha kuwa kwa wale ambao idadi ya vyumba iko chini ya 10 hadi zaidi ya 50 na kulazimisha hadi 10,000 kwa chumba, watakiwa kulipa kati ya 50,000 hadi 300,000 sarafu za Burundi. Na kwa upande wa hoteli ambapo gharama ya chumba inapatikana kati ya 20,000 hadi 30,000, wamiliki watagomboa leseni zao za biashara kwa malipo kati ya 200,000 na 500,000, huku leseni za hoteli za kiwango cha juu zinazoorodheshwa kutumia mfumo wa nyota malipo yao yatabiliwa kuwa 1,000,000 pekee sarafu za Burundi. Kwa mujibu wa matangazo hayo, taasisi ya kukusanya mapato nchini Burundi OBER inasema kusubiria kwa hamu malipo hayo hadi Januari 24 mwaka huu, ofisi hiyo ikiomba hati za malipo hayo kuwekwa hadharani. Asante sana Plaside Niyo Mungere. Tufungue kurasa wa utawala bora. Wakuu wa vitongoji viwili cha Gachu na Ruvoma mtaa wa Mlima tarafa na mkoa wa Kayanza walisimamishwa kwa kazi zao hapo jana na katibu tarafa wa Kayanza. Ni baada ya ziara ya katibu tarafa Godefroy Niyonizigiye kwenye mtaa wa Mlima na akapata taarifa kutoka kwa raia kuwa mkuu wa kitongoji Gachu ana tabia mbaya ikiwemo ndoa za mitara. Godefroy Niyonizigiye anaona kuwa kiongozi anapaswa kuwa mfano mzuri kwa kile chochote anachokifanya. Patrick Singiyumva anaripoti kutoka Kayanza. Jumatano ya hapo jana, kiongozi katibu wa tarafa ya Kayanza alifanya ziara katika vitongoji vya Mlima na Nyabihogo, baadhi ya vitongoji viundavyo tarafa ya Kayanza. Katika kitongoji cha Mlima alipoanzia ziara hiyo, raia walisota kidole baadhi ya viongozi wa vijiji ambao tabia zao si tabia za watu ambao wanastahili kuongoza wengine. Walitoa mfano wa kiongozi wa kijiji cha Gachu ambaye hugunduliwa sana katika tendo la ngono na baadhi ya wale anayeongoza. Kiongozi wa kijiji Ruvomo naye akautumiwa makosa ya kuimbisha usalama kigombana na mkewe nyumbani. Aliyetuhumiwa pia makosa ni mmoja miongoni mwa wapatanishi wa raia katika kijiji cha Nkuba ambaye hula rushwa mpaka akaenda na kutetea mmoja wa walio na kesi mahakamani. Hao wote watatu siku ya jana Jumatano, Godefanio Nizige, kiongozi katibu wa tarafa ya Kayanza, akaamua kuwatimua katika kazi zao. Kwa upande wa kiongozi huyo, ni lazima viongozi wawe na tabia za kuigiza kwa raia wengine. Katika ziara hiyo ya kiongozi katibu tarafani Kayanza siku ya jana, raia walimwambia pia kuwa na tabia ya uasherati kwa wanaume ambao wanaunda ndoa za mitala huyumbisha usalama haswa wa familia. Kwa swala hilo, Godefanio Nizige akaamuru kuwa kila nyumba ilipayo kodi na ikiwa inahifadhiwa na mke wa pili ni lazima afukuzwe, na kama hafukuzwe mwenye nyumba adhibiwe kulingana na sheria, na hatimaye ndoa za mitala zipigwe vita kamwe katika tarafa ya Kayanza. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Sengiyumva. Tumalize na ukurasa wa ushirikiano. Nchi ya Burundi inanunua na kuuza nje katika nchi za mbali na katika nchi ambazo ziko mipakani na Burundi, kiwemo na nchi ya Rwanda, tangu mwaka 2020 mpaka 2023. Katika ripoti iliyotolewa na Benki ya Burundi, nchi ya Burundi iliuza nchini Rwanda vitu vya thamani ya franka za Burundi zaidi ya trilioni 3, huku Burundi ikiwa katika miaka mitatu hiyo imenunua nchini Rwanda vitu vyenye thamani zaidi ya trilioni 19 za franka za Burundi. Hayo tunayarudia kwa wakati huu, Burundi imefunga mpaka kwa upande wa nchi ya Rwanda, na mwenzetu Mireye Kanyange akiwa amenukuru habari hizi kwenye tovuti ya Benki ya Burundi akishirikiana na Romuald Niyoyevuze ambaye ndiye anatuambia mengi zaidi. Kulingana na ripoti ya Benki Kuu ya Kitaifa BRB kuhusu bidhaa zinazoagizwa au kupelekwa ng'ambo barani Afrika, Burundi ilibadilishana bidhaa na mataifa 10, miongoni mwa hao mwananchi ya Rwanda. Tukianzia kwa bidhaa zilizopelekwa nchini humo mwaka 2020, mauzo yake yana thamani ya milioni 149 sarafu za Burundi, huku zilizouzwa mwaka 2021 zikiwa na thamani ya milioni 445. Mwaka 2022, mauzo yanakadiriwa kwa zaidi ya bilioni 2 milioni 700. Ndani ya miezi 9 ya kwanza ya mwaka 2023, Burundi ilipeleka bidhaa za thamani ya bilioni 9 milioni 200. Kulingana na ripoti hiyo, bidhaa zilizotoka Rwanda ndani ya miaka mitatu zinaainishwa kama ifuatavyo. Mwaka 2020, mauzo kutoka Rwanda yanahesabiwa kwa zaidi ya bilioni 3 sarafu za Burundi. Mwaka 2021 yameongezeka maradufu na kuwa zaidi ya bilioni 6. Mwaka 2022 yanakadiriwa kwa zaidi ya bilioni 8. Ndani ya miezi 9 ya kwanza ya mwaka 2023, bidhaa zilizoagizwa kutoka Rwanda zilikuwa na thamani ya zaidi bilioni 24. Hii hudhihirisha kuwa mataifa hayo yanabadilishana bidhaa, licha ya Burundi kufunga hivi karibuni mipaka yake ya nchi kavu upande mkabara na Rwanda. Asante sana Robode ni yo ya wivuze. Hapa ndipo inapotamatishwa kuwasomea habari kwa jioni ya leo kupitia Radio Isanganiro. Ni mshukuru fundi mitambo Anselme Ilambona. Hapo ndi Swemba nikuwa na wasomea habari hizi, sinabudi ya ukuaga mpenzi msikizaji.